मंत्र पाठ। ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा वेद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हाँ जी, कल का प्रसंग था प्रत्यक्ष को प्रत्यक्ष ना मानकर अनुमान मानना चाहिए। प्रत्यक्ष को प्रत्यक्ष ना मानकर अनुमान मानना चाहिए। क्यों? एकदेश ग्रहणात् तदुपलब्धे। क्योंकि जब किसी वस्तु को देखते हैं, किसी भी पदार्थ को देखते हैं, उस पूरे पदार्थ को नहीं देखते हैं, एक ही देश को यानी एक ही भाग को देखते हैं। एक भाग को देख करके हम अनुमान करते हैं, इसलिए उसको अनुमान कहना चाहिए, प्रत्यक्ष नहीं कहना चाहिए। पूर्व पक्षी का सिद्धांत है, उदाहरण देकर के भी समझा दिया उसने। जैसे धुएं को देख करके अग्नि का अनुमान करते हैं, वैसे ही सामने वाले वृक्ष के सामने के भाग को देख करके पीछे का अनुमान करते हैं, इसलिए इसको अनुमान कहना चाहिए, प्रत्यक्ष नहीं कहना चाहिए। सिद्धांती ने उससे प्रश्न किया है कि आप ये जो कहना चाहते हैं, सामने वाले भाग को ग्रहण करके आप किसका अनुमान करना चाहते हैं? तो वो पूर्व पक्ष कहता है दो बातें हैं हमारे सामने। एक है अवयव समूह पक्ष, अवयवों का समूह है, अवयवों का झुंड है। तो अवयव समूह पक्ष को, झुंड समुदाय को मानकर अगर हम चलते हैं, तो सामने वाले अवयवों को देख करके पिछले वाले अवयवों का अनुमान होता है, एक स्थिति वो कह सकता है। और दूसरा है द्रव्यांतरोत्पत्ति, एक दूसरे द्रव्य की उत्पत्ति हो रही है जिसको अवयवी कहते हैं। तो सामने वाले अवयवों को देख करके अवयवी का अनुमान होता है, ये दूसरा पक्ष हो सकता है। ये दो पक्ष उसने रखे। ब्रह्मचारी प्रभाकर जी नहीं? हाँ जी। तो ये दो पक्ष उसने हमारे सामने रखे हैं। ये दोनों पक्ष आपको स्पष्ट हो गए सभी को? किसका? हाँ जी, किम पुनः गृह्यमान गृह्यमानाद एक देशात अर्थांतरम अनुमेयम मन्य से। पुनः ये बात कहिए, पूर्व पक्ष से प्रश्न किया जा रहा है, गृह्यमानाद एक देशात, जो गृह्यमान एक देश है, जो आपको सामने जिन अवयवों को आप देख रहे हैं, तो गृह्यमान उस एक देश से, अर्थांतरम उससे भिन्न, अनुमेयम किम मन्य से, उससे भिन्न किसका अनुमान करना आप मानते हैं? गृहित होने वाले एक देश से आप इससे भिन्न किसको अनुमेय मानते हो, यह उसका प्रश्न है। तो उत्तर में उसने कहा अवयव समूह पक्षे अवयवांतराणि, अवयव के समूह पक्ष को अगर ग्रहण करते हैं, अवयवों का समुदाय मानते हैं, बातचीत नहीं करेंगे आप? हाँ जी, इनको फोन दे दीजिएगा, ये जाके उधर खेलेंगे। तो फिर यहां बातचीत नहीं करेंगे। तो कह रहे हैं अवयव के समूह पक्ष को मानते हैं, समुदाय को मानते हैं, तो सामने वाले अवयवों को देखा तो अवयवांतराने, उनसे भिन्न जो अवयव है वो अनुमेय है, उसका ये एक पक्ष है। दूसरा है द्रव्यांतरोत्पत्ति पक्ष, द्रव्यांतर की उत्पत्ति मानते हैं यानी अवयवी को मानते हैं, तब तानी च अवयवानी चैति, तो तानी का मतलब है सामने वाले अवयव और जिनको हम देख रहे हैं, और जो नहीं देख रहे हैं उसके पीछे जो छुपा हुआ है वो अवयवी है, तो अवयवों को देख करके अवयवी का अनुमान करते हैं, ऐसा उसका कथन है। तो ये दो पक्ष है उसके सामने, पकड़ में आ रहे हैं। अब उसका समाधान वो करता है अवयव समूह पक्षे, जब उसको अवयवों का झुंड समुदाय आप मानते हैं उस पक्ष में, तावत सबसे पहले हम उसका उत्तर दे रहे हैं, एक देश ग्रहणात्, एक देश के ग्रहण करने से, सामने वाले पक्ष को, सामने वाले भाग को ग्रहण कर लेने से, वृक्ष बुद्धे है अभाव, वृक्ष बुद्धि नहीं बन पाएगी, यानी ये वृक्ष है ऐसा बोध ज्ञान नहीं बन पाएगा। क्यों नहीं बन पाएगा? ग्रियमानम एकदेशांतरम वृक्षो न, ग्रियमानम एकदेशांतरम, जो एक देश को ग्रहण हो रहा है यानी अनुमान हो रहा है एक भाग, उसको वृक्ष नहीं कह सकते। ग्रियमानम एकदेशांतरम वृक्ष न, गृहित होने वाला जो एक देश का भाग है उस एक देश भाग को वृक्ष नहीं कह सकते। यह अग्रियमान है, कह रहा न अग्रियमान, ठीक है, न अग्रियमानम एक देशांतरम, जो अग्रहित होने वाला एक भाग है, जो पीछे पीछे वाला जो गृहित नहीं हो रहा है वो भाग जिसका आप अनुमान कह रहे हो, वो अग्रहित होने वाला एक देश जो है उसको वृक्ष नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? उसका हेतु देते हैं सिद्धांती, गृहमान एक देश वदिति, गृहित होने वाले एक देश के समान, जो भाग सामने वाला भाग आपको गृहित हो रहा है वो उस एक भाग को आप वृक्ष तो नहीं कहते हो ना, जैसे एक भाग वृक्ष नहीं है तो जो न गृहित होने वाला पिछला भाग है उतना पिछला भाग मात्र वृक्ष नहीं है, इसलिए वृक्ष की तो सिद्धि होगी नहीं, इसलिए तो कह रहे हैं वृक्ष बुद्धे रभाव, वृक्ष बुद्धि नहीं बन पाएगी। पकड़ में आया आपको? जब एक दो भाग है, जैसे इन दोनों को मिलाकर के एक वृक्ष कहा जा रहा है, तो जो सामने वाला भाग है आपको ये दिख रहा है, ये केवल सामने वाले भाग को वृक्ष तो नहीं कह सकते, इसको देख करके पिछले वाले भाग को आप अनुमान कर रहे हो, तो ये जो अनुमान हो रहा है वो किसका हो रहा है? वृक्ष का। वृक्ष का तो हो नहीं सकता क्योंकि ये एक भाग वृक्ष तो है ही नहीं, पकड़ में आ रहे हैं? तो ये एक भाग वृक्ष नहीं है, जब वृक्ष नहीं है तो वृक्ष बुद्धि बनेगी नहीं, ये वृक्ष है ऐसा आपको बोध ही नहीं होगा, ज्ञान ही नहीं होगा, ये कहना चाहते। स्पष्ट हो गया? अच्छा, अच्छा का मतलब और, इसका एक दूसरा पक्ष भी हो सकता है, पहले वाले पक्ष को ही एक दूसरे ढंग से समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं। दो पक्ष थे, दो पक्ष में पहले पक्ष को बताया है, उसी पहले पक्ष को दूसरे ढंग से बताने की चेष्टा कर रहे हैं। अच्छा, अच्छा का मतलब अथवा, या अथा शब्द का मतलब है अथवा, अथवा आप इसको ऐसा भी समझ सकते हैं, एक देश ग्रहणात एक देशांतर अनुमाने, एक देश ग्रहणात, एक देश को ग्रहण करने से, एक देशांतर अनुमाने, जो दूसरा भाग है पिछला भाग उसका अनुमान करने में, समुदाय प्रतिसंधानात, समुदाय का प्रतिसंधान होने से, समुदाय का प्रतिसंधान का मतलब है, मेरी ओर देखिएगा आपको स्पष्ट हो जाएगा, प्रतिसंधान जो होता है दो चीजों का होता है, आपस में जोड़ना होता है, तो एक देश पहले का भाग है सामने वाला भाग, उसको देखा हमने, ठीक है ना, उसका एक ज्ञान हुआ, अब पिछले का हम अनुमान कर रहे हैं, उसका ज्ञान हो रहा है, अब पहले वाले ज्ञान को पिछले वाले ज्ञान को अनुसंधान करो, जोड़ दो, समझ में आ रहा है ना, दोनों ज्ञानों को जोड़ना, ये है प्रतिसंधान। तो कह रहे हैं समुदाय प्रतिसंधानात्, उस समुदाय का प्रतिसंधान हो जाता है पहले भाग का और पिछले भाग का, पहले भाग का ज्ञान और पिछले वाला भाग का ज्ञान, ये दोनों को मिलाने पर ही तो समुदाय होगा, तो समुदाय का प्रतिसंधान हो जाएगा यानी समुदाय का पूरा ज्ञान हो जाएगा। तत्र वृक्ष बुद्धि, उस स्थिति में वृक्ष की बुद्धि उत्पन्न हो जाएगी, ऐसा पूर्व पक्षी कहना चाहता है। तो उसका समाधान सिद्धांती कहते हैं न, उस स्थिति में भी वृक्ष बुद्धि नहीं बन पाएगी, उस स्थिति में भी उसको हम अनुमान नहीं कह सकते। तो कहते हैं न तर्री एवं सती, तर्री तर्री को सबसे पहले जोड़िए, यदि ऐसा है एवं सती ऐसा मानने पर वृक्ष बुद्धि ही अनुमानम न भवितुम अर्हति। ये जो वृक्ष बुद्धि हो रही है, ये वृक्ष बुद्धि यानी ये जो वृक्ष का ज्ञान है, ये अनुमानम न भवितुम अर्हति, इसको अनुमान नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? हाँ, इसमें दो प्रकार के ज्ञान है, एक प्रत्यक्ष का ज्ञान है और एक अनुमान का ज्ञान है, दोनों को मिलाकर के अनुमान कैसे कह सकते हैं आप? पकड़ में आ रहे ना? आप इस बात को तो स्वीकार कर रहे हो ना, को सामने वाले भाग को देखा, किससे देखा? प्रत्यक्ष से देखा है, और पिछले वाले को आपने अनुमान किया है, और इन दोनों का प्रतिसंधान कर रहे हो, दोनों ज्ञानों को मिला करके एक ज्ञान अनुमान ज्ञान बनाना चाह रहे हो, ये कैसे संभव है? इसलिए कह रहे हैं तर्री एवं सती, ऐसा मानने पर तो वृक्ष बुद्धि, ये जो वृक्ष का ज्ञान हो रहा है, अनुमानम न भवितुमर्हति, उसको अनुमान नहीं कह सकते। स्पष्ट हो गए? समझ में आ रहा है जी? अब दूसरा उसका जो पक्ष है, अवयवी वाला पक्ष, अवयवों को देख करके अवयवी का अनुमान होता है, ऐसा उसका जो दूसरा पक्ष है, उसका समाधान कर रहे हैं सिद्धांती। द्रव्यांतर उत्पत्ति पक्षे, द्रव्यांतर की उत्पत्ति के पक्ष में, यानी द्रव्यांतर उत्पत्ति पक्ष मतलब अवयवी के पक्ष में, अवयवी उत्पत्ति के पक्ष में न अवयवी अनुमेय, अवयवी अनुमेय नहीं होता, यानी अवयवी का अनुमान नहीं होता। क्यों नहीं होता? कहते हैं अस्य एकदेश संबंधस्य अग्रहणात्, अस्य उस अवयवी का एकदेश संबद्ध का ग्रहण ना होने से। ये शब्दार्थ है, पहले शब्दार्थ समझ लीजिएगा, मैं आपको उदाहरण से समझाता हूं। कहते हैं न अवयवी अनुमेय, जो अवयवी है वो अनुमेय नहीं होता, यानी अवयवी को अनुमान से नहीं जाना जा सकता, इसका यह अभिप्राय है। अवयवी अनुमेय नहीं होता, इसका अभिप्राय है अवयवी का अनुमान से ज्ञान नहीं होता, यह इसका अभिप्राय है। इस प्रसंग में क्यों नहीं होता? तो कह रहे हैं अस्य, अस्य अवयवी, अवयवी को कह रहे हैं अस्य, इस अवयवी का एकदेश संबद्धस्य अग्रहणात्, अवयवी के एक देश के साथ संबंध होना स्वीकार न किया गया होने से, यानी एक देश संबद्ध का ग्रहण ना होने से, यानी अवयवी का एक भाग ग्रहण नहीं होता है, इस कारण से। शब्दार्थ पकड़ में आ रहा है आपको? अब मेरी ओर देखिएगा, जिसको अवयवी कहते हैं, ठीक है ना, अवयवी तो एक होता है ना, उसका एक भाग नहीं होता, फिर अवयवी में अवयव नहीं होते, याद रखना, अवयवों को मिलाने पर ही तो अवयवी बना, फिर उस अवयवी का एक भाग कैसे होगा? पकड़ में आ रहे ना? भाग तो तब होता जिसके अवयव हो, अवयवी के तो भाग ही नहीं हो सकते, क्योंकि वो तो अवयवी है, एक ही है, उसके भाग नहीं हो सकते, याद रखना। पकड़ में आ रहे हैं आप लोगों को? जिन अवयवों को मिलाकर के जब एक अवयवी बन गया हो, फिर उस अवयवी के अवयव नहीं होते, वो एक ही है, उसको दो नहीं कर सकते, तीन नहीं कर सकते, याद रखना। ये पकड़ में आ रहा है आपको ये बात? अवयवों का समूह नहीं, उसने माना है ना अवयवी बनता है, उसने दूसरा पक्ष ये स्वीकार किया है ना, अवयवों को मिलाकर के एक अवयवी बनता है, ये स्वीकार किया है ना। तो जब एक अवयवी बन गया फिर उसके टुकड़े कैसे कर सकते आप, वो तो एक ही है, उसको कहीं से देखो वो एक ही दिखाई देगा। उस अवयवी को सामने से देखो तो पूरा दिखाई देगा, पीछे से देखो तो पूरा दिखाई देगा, किसी भी एंगल से देखो पूरा ही दिखाई देगा, क्योंकि वो अवयवी है, एक ही है। उसके फिर टुकड़े कैसे होता, उसका भाग, अवयवी का सामने वाला भाग, अवयवी का पीछे वाला भाग, ये नहीं होता। कुछ पकड़ में आ रहा है आप लोगों को? प्रभाकर जी समझ में आ रहा है? नहीं आया क्या? नहीं आया? अवयवी का ही तो भाग होता है, इसमें अवयव नाम उसके भाग कहते हैं। क्या भाग तो होते ही अवयवी के? नहीं होते, अवयवी के भाग नहीं होते। अवयवी, अवयवी का मतलब है वो एक है, वो अवयव है, अवयव दिख रहे हैं सामने वाले अवयव, पीछे वाले अवयव, आप अवयवों को देख रहे हैं, अवयवी को अलग भागों के रूप में नहीं देख सकते। हाँ जी, एक दीवार एक अवयव है, ईंट इसके बहुत सारे, दीवार एक अवयवी है, ईंट इसके बहुत सारे अवयव है। हाँ, तो एक अवयव, एक अवयवी है, लेकिन इसमें ईंट तो बहुत सारे अवयव है, तो हम अवयवों का निषेध कहाँ कर रहे हैं हम लोग? उसके आपने, आप अवयवी को दे, अवयवी के एक भाग को देख रहे हैं या अवयवों को देख रहे हैं? पहले ये इसका समाधान करो, अवयवी का एक भाग इधर उधर मत करो, मेरा प्रश्न का सीधा उत्तर, आप अवयवों को देख रहे हैं या अवयवी को देख रहे हैं, पहले इसका उत्तर देखो। अवयवी को देखेंगे तब भी अवयव तो दिखाई देंगे। हाँ जी, अवयवी को देखते हुए भी अवयव तो दिखाई देंगे। हाँ, तो उसमें मेरे को आपत्ति नहीं है, पर अवयवी तो एक के रूप में गृहित होता है, वो भाग नहीं गृहित होता है अवयवी का। अवयवों में अवयवी पूरा दिखाई देगा आपको, हाँ ये समझ लेना, अवयवों में अवयवी पूरा दिखाई देगा, अवयवी कहते ही एक को, उसके भाग नहीं होते। अब उसके भाग करेंगे तो फिर उसके भी कोई अवयवी बनाना पड़ेगा, ऐसा थोड़ा होगा, अवयवी तो एक ही होता है। अवयवों में अवयवी पूरा दिखाई देता है, सामने वाले अवयव में जो दिखाई दे रहा है वो अवयवी पूरा दिखाई देता है, उसका एक अंश एक भाग नहीं दिखाई देता है। पहले इस बात को आपको समझना होगा, अवयवी क्या होता है, ठीक है ना। सारे अवयवों को मिलाकर के एक अवयवी बनता है, तो जो एक अवयवी होता है उसके टुकड़े नहीं होते, उसके अंश नहीं होते। इसको आप इस तरह समझ लीजिएगा, आत्मा एक है या अनेक है? आत्मा एक ही है, उसके टुकड़े नहीं हो सकते ना। हाँ जी, आत्मा जो आप, तो मैं आपकी चर्चा कर रहा हूं, जो आप एक आत्मा हो, उस आत्मा के टुकड़े हो सकते क्या? क्यों? एक है वो, एक है, समझ में आ रहा है, वो एक है, एक के दो नहीं हो सकते कभी भी, एक है तो सदा एक ही रहेगा। उसको अवयवी नहीं कह सकते क्योंकि वो अवयवों से जो बनता है उसी को अवयवी कहते हैं, या इसको अवयवी नहीं कहते, बस वो एक है, उसके टुकड़े नहीं हो सकते। और जिसके जो टुकड़े कर रहे हो ना, वो अवयवी के नहीं करते वहां पर, वहां अवयवों को अलग करते हैं। इसलिए दिया कि वहां एक को समझाने के लिए दिया जा रहा है, जैसे वो एक है तो दो हो सकता है क्या? इधर उधर मत जाओ, इधर उधर मत जाओ, केवल बात को समझने का प्रयत्न करना। जैसे आत्मा एक है ना, उसके टुकड़े नहीं हो सकते ना, कैसे होंगे उसमें अवयवी? प्रश्न का उत्तर दो, क्यों नहीं हो सकते? वो एक है इसलिए नहीं हो सकते, इधर उधर, फिर इधर उधर जाते। आप उदाहरण को बाद में देख, पहले आत्मा को समझ लो, आत्मा को समझ लो, आत्मा एक ही है तो उसको दो नहीं कर सकते क्योंकि वो एक है, ठीक है। अब यहां जिसको अवयवी कह रहे हो ना, यहां इधर आ जाओ, जिसको अवयवी कह रहे हो, अवयवी एक है, उसके भी टुकड़े नहीं हो सकते। अब यहां प्रश्न ये है कि यहां बहुत सारे अवयवों को मिलाप करके एक अवयवी बना है, वो तो हम मान रहे हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं है। जब उसको टुकड़े करेंगे तो अवयवी के टुकड़े नहीं हो रहे, वो अवयव अलग अलग हो रहे हैं, ऐसा माना जाएगा। तो जब अवयव अलग अलग रहेंगे तब वो अवयवी नहीं रहा, वहां पर अवयवी समाप्त हो जाता है वहां। अवयवी नहीं रहता है। तो जब हम अवयवी को देखते हैं तो अवयवी किन में रह रहा है, वो अवयवों में रह रहा है अवयवी। अब जो अवयवों में रहने वाला अवयवी है वो एक है, फिर उसको टुकड़े नहीं कर सकते, मैं ये कहना चाह रहा हूं। ये पकड़ में आया आपको? मतलब यहां दो दो चीजें हो गई यहां पर, ये समझ लेना, एक अवयव है और एक अवयवी है। पकड़ में आ रहे ना? अवयवों में अवयवी रहता है, अवयवों में रहने वाला जो अवयवी है वो एक है, उसके टुकड़े नहीं होंगे। जब फिर भी आप अलग कर रहे हो ना, वो अवयवों को अलग कर रहे हैं आप। जब अवयवों को सब अलग करते हैं तो जो अवयवी जिसको आप कह रहे हैं वो अवयवी नहीं रहता। इस अवयवी की इस तरह का कल्पना की गई है। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो आप कभी भी किसी भी पदार्थ को आप देख ही नहीं सकते। ये जो अवयवी के रूप में जो ये एक कल्पना है, वास्तव में पदार्थों को समझने के लिए एक कल्पना है, इसको विकल्प वृत्ति भी कह सकते हैं आप, क्योंकि एक माना गया कि अवयवों को मिलाने से एक अवयवी बनता है, उसको इकाई के रूप में देखते हैं, उसके टुकड़े नहीं होते हैं। पकड़ में आ रहा है? बस केवल इकाई को ध्यान में रख करके बोलिए, जैसे अवयवी एक है वैसे आत्मा एक है, इस रूप में लगाइए। यहां आप अवयवी के साथ अवयवों को जोड़ेंगे ना तो आपको समझ में नहीं आएगा। अवयवों के अवयवी के साथ अवयवों को मत जोड़ो, अवयव तो अलग है, अवयवों को समझना ही नहीं है। उन अवयवों के कारण से एक अवयवी उत्पन्न हुआ है, वो एक इकाई के रूप में देखो उसको, उसको इकाई के रूप में देखने के लिए आत्मा का उदाहरण दिया है। फिर वहां आत्मा का, वहां तो अवयव तो होते नहीं है, उन अवयवों को देखना नहीं है ना। अवयव तो अलग है, अवयवों को तो हम मान ही रहे हैं, लेकिन इन अवयवों में एक अवयवी की कल्पना की है और उसको अवयवी माना है, और वो एक ही होता है। जैसे आत्मा एक होता है वैसे ये भी एक ही होता है, फिर उस अवयवी के टुकड़ा नहीं कर सकते, अवयवी के नहीं कर रहे हैं, अवयवों को देख रहे हैं, अवयवों को अलग कर रहे हैं आप। वहां से सारे अवयव हटाएंगे तो अवयवी रहेगा नहीं, क्योंकि उन सभी अवयवों में ही अवयवी रहती है, वो इकाई के रूप में रहती है, ये बात कही जा रही है। हाँ बोलो। आपने कहा कि जो अवयवी है अवयव से मिलकर बना हुआ है, अगर अवयव को अलग अलग कर देंगे तो अवयवी नहीं हटेगा, हमने अवयवों को अलग अलग किया है। नहीं, अवयवी हटेगा नहीं, मतलब जब अवयवों को अलग किया तो अवयवी समाप्त हो जाता है, वो समाप्त हो जाता है, अवयवी नहीं रहता वहां पर। अगर 10 अवयव से मिलकर एक अवयवी बना है, हाँ जी, उसमें से एक निकाल लिया अवयव, हाँ, तो बाकी के 9 क्या कहलाएंगे? तो अवयव कहलाएंगे, अवयव कहलाएंगे, हाँ, वहाँ अवयवी रही नहीं, नहीं रहा, हाँ, क्योंकि 10 से मिलकर बना था, हाँ, उसके टुकड़े हो गए इसीलिए तो। किसके? उस अवयव को। अवयव अलग अलग हो रहे हैं, अवयव अलग अलग होते हैं, अवयवी तो वैसा का वैसा रहेगा। मान लीजिए जैसे मेरा शरीर है, इस पूरे शरीर को एक मानते हैं, ठीक है ना, ठीक है। अब इसमें से एक उंगली आपने काट के अलग कर दिया तो ये अट गया, अब इस पूरे को एक अवयवी मानते हैं, इसमें से एक अवयव अट गया है, अवयवी पूरा है अभी यहाँ पर, हाँ यहां पर, तो उसको अब इसका भाग नहीं माना, कट के अलग हो गई, इसका भाग नहीं माना, अब इतने को फिर पूरा शरीर हम मान रहे हैं, तब एक माना जाता है, एक शरीर माना जाता है इसको। नहीं तो फिर ऐसा थोड़ा व्यवहार होता है, किसी का हाथ नहीं है तो ये पूरा शरीर नहीं है, ऐसा थोड़ा कहा जाता है, उसको पूरा मानते हैं। तो अवयवी में से कुछ भी अटा नहीं है, अवयवी तो पूरा का पूरा वैसा ही है, क्योंकि जो अवयवी उसको माना जा रहा है उस उंगली को अटा करके इन सब अवयवों को मिलाने पर वो अवयवी है वहां पर। अब वो अट गया, उसका इसका अंग नहीं रहा, हो ऐसा माना जाता है। हाँ जी, आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं नहीं नहीं, अवयवी है पूरे को मिलाने पर, जिसको आप एक कह रहे हो ना, एक, ये जो एकत्व, तो वो है अवयवी। हाँ जी, वो सारे जो आप कहना चाहते हैं वो सब अवयव है, वो सारे अवयव है। हाँ वो अलग हो गया। अब ये इसी को अवयवी, अब वहां जितने भी अवयव है उन अवयवों में वो एक अवयवी है, ऐसा है। अब वो उसका भाग नहीं रहा है ना, अगर उसका भाग मानेंगे तो उस सहित माना जाएगा, अब उसका है ही नहीं है, वो हट गया। अब इतने अवयवों में ही वो एक अवयव है ऐसा माना जाएगा। एक उंगली कट जाए या दसों उंगलियां कट जाए, वो कट गया, अलग हो गया। अब जितना वो आए उन अवयवों में फिर एक अवयवी है ऐसा माना जाता है। पकड़ में आ रहा है? तो जब अवयवी जो आप देख रहे हैं तो अवयवी का एक भाग दिख रहा है ऐसा नहीं होता है। अब इसको समझ लीजिएगा, जो सामने वाले अवयवों को देख रहे हैं उन अवयवों को देख करके आप ये नहीं कह सकते कि अवयवी का एक भाग दिख रहा है आप, क्योंकि अवयवी में तो भाग होते नहीं, वो तो अवयव अवयवी तो पूरा है। वो सामने वाले अवयवों को देख करके आप ये नहीं कह सकते कि अवयवी का एक ही भाग दिख रहा है, वहां अवयव अवयवी पूरा दिख रहा है आपको, क्योंकि वो एक होता है, उसके विभाग नहीं होते। अवयवी के अवयव नहीं होते हैं। क्या? जिसको एक अवयवी बनाना है उसके भाग नहीं होते हैं। फिर भी जो अवयव कह रहे हैं वो तो सारे अवयवों का समुदाय है, वो उस समुदाय में एक अवयवी उत्पन्न हुआ है ना, वो तो एक ही होगा, उसके विभाग नहीं होते। और जो आपको दिख रहे हैं वो तो अवयव दिख रहे हैं। पकड़ में आ रहा है? क्योंकि उन अवयवों को मिलाने पर ही एक अवयवी उत्पन्न होता है। इसको इस रूप में आपको समझना होगा। नहीं रहता है ना, फिर वो समाप्त हो गया उन अवयवों के कारण से, तो अवयवी बना है। अब अवयव हट गया तो अवयवी समाप्त हो गया, वो एक के रूप में उत्पन्न होता है और एक के रूप में समाप्त होता है। हाँ ये समझ लीजिएगा, वो अवयवी जो है एक ही के रूप में उत्पन्न होता है और समाप्त होता है, तो एक के रूप में ही समाप्त होता है। हंस क्यों रहे हैं प्रभाकर जी? नई बात है ना, मतलब यूं तो ठीक है जो कह रहे हैं आप, समझ रहे हैं कि इस पंक्ति से मतलब कैसे जुड़ रहा है? क्या पंक्ति है? ना अव्यय अनुमेय सेवे संबंध भाई, अवयवी अनुमेय नहीं है ना, ठीक है। क्यों अनुमेय नहीं है? क्योंकि उसका एक भाग होता ही नहीं है। उस अवयवी का एक भाग कहां से लाओगे आप बताइए? जब वो एक है तो उसका भाग कैसे करोगे? ठीक है, इस पंक्ति से कहां से जुड़ेगा? हाँ जी, इस पंक्ति से यही तो कह रहे हैं ना, ना अवयवी अनुमेय, अवयवी अनुमेय नहीं है। क्योंकि आप ये कहना अनुमेय क्यों कहना चाह रहे हैं? आप अवयवी के एक भाग को देख रहे हैं, पिछले भाग को नहीं देख रहे हैं अवयवी के, इसलिए वो अनुमेय है ऐसा आप कहना चाहते हैं ना। ऐसा अनुमेय तो हो ही नहीं सकता। ऐसा ही कह रहे हैं, और कैसे कह रहे आप बताओ? ये कह रहे हैं दूसरा इनका जो पक्ष था अवयव समूह पक्ष वाला, वो द्रव्यांतरोत्पक्षी उत्पत्ति पक्ष, इनका कहना है कि अवयवों को देख करके अवयवी का अनुमान किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे एक सिद्धांत है, उसका निराकरण ये इस तरह से कर रहे हैं कि जो अवयवी है वो अनुमेय नहीं रह जाता है। क्यों नहीं रह जाता है? क्योंकि उसका जो दूसरा भाग है जो नहीं देखा है उसका तो ग्रहण ही नहीं हुआ है, इसलिए वो अनुमेय नहीं रह जाता पूरा। उसका ग्रहण नहीं हुआ, किन शब्दों का अर्थ कर रहे हैं आप? इन्हीं का, द्रव्यांतर उत्पत्ति पक्षे न अव्ययी अनुमेयो अस्य एकदेश संबंधस्य अग्रहणात्। तो अस्य एकदेश एकदेश संबंधस्य अग्रहणात् का क्या अर्थ ले रहे हैं? के जो अव्ययी है अव्ययी के का एक देश दिखा और एक भाग नहीं दिखा, तो अब हम कह रहे हैं कि एक भाग को देख करके हम पूरे अव्ययी का अनुमान कर रहे हैं, यही तो कहा जा रहा है इसमें। पूर्व पक्ष ने सिद्धांत रखा कि एक भाग को देख करके पूरे अवयवी का अनुमान किया जाता है, ये कह रहे हैं कि पूरे अवयवी का अनुमान कैसे किया जा सकता है क्योंकि एक भाग को तो आपने देखा ही नहीं अब तक। नहीं, फिर तो आप पकड़ ही नहीं रहे ना, आप नहीं पकड़ रहे इस बात को, क्योंकि अवयव अलग है अवयवी अलग है, ठीक है ना। तो सामने वाले अवयवों को देख करके जो पीछे छुपा हुआ अवयवी है उसका अनुमान करते हैं, ऐसा उसका कथन है। उसका उत्तर दिया जा रहा है, उसका उत्तर यह दिया जा रहा है। तो पहले वाले में दे दिया नहीं, नहीं, नहीं, नहीं। वहां पहले वाले में अवयवी अवयव तो है ही नहीं है वहां पर। अवयव सब आप पहले इससे अपने दिमाग को यहीं लगा रखना, इधर उधर मत देखना। यहां जो कह द्रव्यांतर उत्पत्ति पक्ष, द्रव्यांतर उत्पत्ति पक्ष क्या है इसको समझाइए पहले। द्रव्यांतर उत्पत्ति पक्ष ये है कि अवयवों को अलग देख रहे हैं, अवयव को एक अलग द्रव्य मान रहे हैं, अवयवी को एक अलग द्रव्य मान रहे हैं। तो अवयव अर्थात एक द्रव्य को देख करके द्रव्यांतर अर्थात अवयवी का अनुमान कर रहे। हाँ जी ये कह रहे हैं, ठीक है। तो अब उसका निषेध कर रहे हैं, और निषेध कैसे कर रहे हैं? निषेध इस तरह से कर रहे हैं कि न अव्ययी अन्वेय, जो अव्ययी है वो अन्वेय नहीं रह जाता है, क्योंकि अस्य अस्य अव्यये है, एक देश असंबद्धस्य अग्रहणात्, जो इसका एक देश जो कि इससे संबद्ध है उसका तो ग्रहण हुआ ही नहीं है, इसलिए अन्वेय नहीं रह जाता। क्यों नहीं ग्रहण होगा? ग्रहण नहीं, मतलब एक देश संबंध क्यों नहीं ग्रहण होगा? उसके पक्ष में तो एक देश ग्रहण हो रहा है। देखिए अवयवी मानता है ना, तो अवयवों में अवयवी रहता है, अवयवों में अवयवी रहता है ना, तो वो ये कहना चाहते हैं सामने वाले अवयवों को देखा तो सामने वाले अवयव में भी अवयवी का एक भाग तो रहेगा ना, उस एक भाग को हमने देखा है। जैसे वो ये मान रहा है सामने वाले अवयव है उनको भी देख रहे हैं, तो अवयवी का भी कुछ भाग हमको दिख रहा है, ठीक है। उस कुछ भाग को देख करके वो पूरे अवयवी का अनुमान कर रहे हैं। तो वो कहना चाहते हैं ऐसा नहीं होता है कि अवयवों में जो एक भाग होता है ना वो एक भाग नहीं दिख रहा, वो पूरी अवयवी दिख रही है आपको, क्योंकि वो तो एक है ना, वो तो एक है ना, अवयवी तो पूरा एक है, उसका एक भाग कभी ग्रहण ही नहीं हो सकता। ये कहना चाहते हैं पूरा ग्रहण होता है, इसलिए तो अगला पंक्ति है ना, अगले पंक्ति को आप नहीं देखे ग्रहणे च, अगर उसको पूरा मानते हैं तब तो अविशेष है, तब तो हमारी बात में और आपकी बात में कोई अंतर ही नहीं आएगा, उस स्थिति में अनुमेयत्व अभाव अनुमेय ही नहीं रहेगा, वो तो प्रत्यक्ष रहेगा, फिर उसको अनुमान क्यों कहेंगे आप, उसको पूरा प्रत्यक्ष कहते हैं। बिल्कुल कह करके आप क्या कहना चाहते हैं? ठीक है ना, क्या ठीक है? विशेष अंतर नहीं रह जाएगा नहीं, मतलब यहाँ पर ये जो एक देश संबद्धस्य अग्रहणात जो है किसके लिए कह रहे हैं? अवयवी का एक भाग का ग्रहण कभी नहीं होता है, जब भी होता है पूरा ग्रहण होता है, ये कहना चाहते हैं। यही तो समझ में नहीं आया, मेरी जो समझ में आया मैं बताता हूँ, इनका कहना है कि अवयव का अनुमान नहीं हो सकता, एक देश का ग्रहण नहीं हुआ है। यदि आप पूरे का अनुमान कह रहे हो कि पूरे अव्यय का अनुमान होता है, पूरे का कैसे, एक का तो प्रत्यक्ष हो चुका है दूसरे का अनुमान है, पूरे का या तो पूरे का ही अनुमान होगा या पूरे का ही प्रत्यक्ष होगा, जबकि आपका कहना है कि एक भाग दिखता है और दूसरा भाग नहीं दिखता है, तो पूरे का अनुमान कैसे हुआ? अनुमान तो आधे का हुआ, एक का तो प्रत्यक्ष कर चुके हैं नहीं, इस रूप में आप अव्यय अनुमेय नहीं रह जाते, ये नहीं कहना चाहता यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर जो जिस अवयवी का अनुमान कह रहा है उस अवयवी का एक भाग तो दिखता ही नहीं है, एक भाग होता ही नहीं है, नहीं होता ही नहीं, नहीं दिखता नहीं है, नहीं नहीं नहीं होता तो है। अवयवी का एक भाग अवयवी का, जब अवयवों में रहने वाली रहने वाला जो अवयवी है वो एक ही है, तो उसके भाग कैसे बनाओगे आप? मैंने पहले मेरे प्रश्न को वहां पंक्तियों को मत देखिए, क्योंकि आप उन पंक्तियों से तो आपको समझ में नहीं आ रहा है, उन पंक्तियों को देखेंगे तो आप अर्थ नहीं निकाल सकते। प्रश्न ये है जो एक अवयवी बन गई है फिर उस अवयवी के भाग कैसे बनाओगे? जो आप कह रहे हैं जी वो मुझे बिल्कुल ठीक समझ में आ रहा है कि अवयवी के जब भाग कर दिए तो फिर ना ये अवयवी है ना ये अवयवी है, दोनों अलग अलग अवयव हो गए, सब अवयवी हो गए अवयवी, लेकिन इसके साथ वो कैसा जोड़ा जा रहा है? इसके साथ वो ही जोड़ा जा रहा है कि ये कह रहे हैं ना अवयवी अनुमेय अस्य अस्य अवयवे है, इस अवयवी का, ठीक है ना, एक देश संबद्धस्य अग्रहणात्, उसका एक देश ग्रहण नहीं होता है, एक देश ग्रहण में एक भाग ग्रहण नहीं होता है, उसका भाग नहीं होता है एक देश, वो पूरा ही ग्रहण होता है उसका। एक देश का ग्रहण ना होने से, हाँ मतलब उसका एक देश ग्रहण हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो इसका मतलब है अर्थापत्ति, वो पूरा ही ग्रहण होता है, वो एक भाग ग्रहण नहीं होता। जब एक भाग वो आप भाग कह रहे हो, एक भाग नहीं, वो पूरा ही ग्रहण होता है, वो पूरा का पूरा ग्रहण होता है। ये तो प्रश्न ही है जी, इसी को उत्तर के रूप में कैसे प्रस्तुत किया जाए? ये क्या प्रश्न? ये तो बोल रहे प्रकरण समेत नहीं, नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं, प्रश्न ही ये है कि एक व्यक्ति उसको मानता है कि अवयव ग्रहण मतलब एक पक्ष ग्रहण हो रहा है, अवयव का एक भाग ग्रहण हो, दूसरा मानता है पूरा ग्रहण हो रहा है, इसलिए उसको पूरा प्रत्यक्ष मानता है। सिद्धांत मानता है पूरा ग्रहण होता है, ये मानता है आधा ग्रहण होता है, तो यही उत्तर के रूप में प्रस्तुत कर देना है कि अवयवी अनुमेय नहीं है क्योंकि उसके एक देश का ग्रहण नहीं होता। ये तो प्रश्न ही है दूसरा वाला कि दूसरे का पक्ष ही है कि एक देश ग्रहण होता है उसी को नहीं, एक एक देश ग्रहण जो दूसरे का पक्ष है वो इसी को लेकर के तो प्रश्न किया। वो जो एक देश जो आप ग्रहण हो रहा है वो एक देश क्या है ये समझाइए ना पहले, एक देश क्या ग्रहण होता है? ये तो समझाया नहीं ना जी। समझाया ना पूर्व पक्षी ने, समझाया ना एक देश क्या होता है, स्पष्ट किया था ना। तो एक देश ग्रहण से किसको आप अनुमेय मान रहे हो वो समझाइए। तो उसने इधर उधर मत जाइए, प्रश्न किया है सिद्धांति ने पूर्व पक्ष से, तो उसने दो पक्ष बताए, एक देश ग्रहण से क्या हम ले सकते हैं वो दो बातें बताइए। एक वो होता है सामने वाले अवयव है और पीछे वाले अवयव है, तो ये उसका एक पक्ष है। तो सामने वाले अवयवों को देख करके पिछले वाले अवयवों का अनुमान करते हैं, तो उसका खंडन कर दिया है। और दूसरा ये पक्ष बन सकता है, तो एक तो अवयवी है, अवयव है और एक अवयवी है, ठीक है ना, अवयव और अवयवी, अवयवों से एक अवयवी द्रव्यांतर उत्पन्न होता है, यानी एक नई उत्पत्ति है, अवयवों से उत्पन्न हो रहा है वो अवयवी। अब वो कहना चाहता है कि सामने जो अवयव आप देख रहे हैं उस सामने के अवयवों में थोड़ा सा भाग हम अवयवी को भी देखते हैं, ठीक है ना। सामने जो अवयव दिख रहे हैं ना उसके साथ साथ किंचित अवयवी भी दिखता है, और पिछले वाले अवयवों में फिर कुछ अवयवी है उसका अनुमान कर लेते हैं। कुछ अवयवी सामने वाले भाग में दिख रहा है और कुछ अवयवी पिछले वाला भाग में दिख रहा है, तब हम उसका अनुमान कर लेते हैं, ऐसा वो कहना चाहता है। तब सिद्धांत कहता है ऐसा नहीं होता है, सामने वाला उधर मत देखिए, पहले मेरी बात को सुनिएगा, उन पंक्तियों को बाद में देख लेना। तो वो ये कहता है सामने वाले जो अवयव दिखते हैं उन सामने वाले अवयवों के साथ जो थोड़ा भाग अवयवी अवयवी दिख रहा है ऐसा कह रहे हैं, वो थोड़ा भाग नहीं दिखता है क्योंकि उसके भाग नहीं होते, वो जो भी दिखता है वो पूरा ही दिखता है, वो अवयवी जो भी दिखता है वो पूरा दिखता है, वो थोड़ा अंश नहीं दिखता वो अवयवी, क्योंकि उसके अंश नहीं होते अवयवी के, अवयवी पूरा एक ही होती है, एक ही अवयवी होता है वो। तो इन इन अवयवों में से वो जो दिख रहा है आपको थोड़ा अवयवी, वो थोड़ा नहीं है, वो पूरा होता है, क्योंकि वो थोड़ा भाग कभी गृहित होता नहीं है, क्योंकि वो एक होता है, अखंड होता है वो अवयवी, एक रस होता है, उसके अवयव नहीं होते, तो वो पूरा ही दिखता है, ये इसका अभिप्राय है। इसी के आधार पर आगे चल करके उत्तर ऐसा ही दिया है जो मैं बता रहा हूं, क्योंकि आगे का आपने पढ़ा है नहीं ना, तो अगर आप वो आगे का भी पढ़ेंगे ना तो आपको और स्पष्ट हो जाएगा ये क्या कहना चाहते हैं, यहां इन पंक्तियों का क्या अर्थ है, क्योंकि इन पंक्तियों से वो पूरा जो आप जैसे समझना चाह रहे हैं वैसा यहां पर नहीं समझाया जा रहा है। या तो केवल इतना ही बताया जा रहा है अवयवी जो है अनुमेय नहीं हो सकता, क्योंकि अवयवी का एक भाग कभी दिखता नहीं है, जब भी दिखता है पूरा दिखता है, ये इसका अभिप्राय है। इसलिए वो कह रहे हैं ग्रहणे च, पूरा ग्रहण मानते हैं आप यदि, ग्रहणे च यदि पूरा गृहित होता है ऐसा मानते हैं तो अविशेष आपके और हमारे में फिर एक समानता रहेगी, हम तो मानते ही है पूरा ही दिखता है, तो फिर प्रत्यक्ष पूरा माना जाएगा उसका, फिर आप अप्रत्यक्ष क्यों कहते हो, उसका अनुमेय कैसे कहते हैं, फिर अनुमेय की सिद्धि नहीं होगी, ये कहना चाहते हैं। हाँ जी, ये भी आपने एक वाक्य बोला था कि अवयवों में अवयवी रहता है। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, अवयवों में अवयवी रहता है, अवयवी में अवयव रहता है तो समझ में आता है, लेकिन अवयवों में अवयवी रहता है क्या मतलब? ये कथन कहने का अभिप्राय है अवयवों में अवयवी रहता है, इसलिए यहाँ पर कहा जा रहा है क्योंकि अवयवों से अवयवी उत्पन्न होता है, द्रव्यांतर है ना, तो अवयवों में तो रहता है। मैं ये कहूंगा मिट्टी में घड़ा रहता है, इसमें आपत्ति क्या आ रही है? ठीक है, इसमें कोई आपत्ति नहीं ना, मिट्टी में घड़ा है। आप ऐसा भी कह सकते घड़े में मिट्टी है, यानी घड़े में यानी कार्य में कारण है, ऐसा भी कह सकते हैं, और ऐसा भी कह सकते हैं ये जो कारण है इन कारणों में घड़ा भी है, ऐसा भी कह सकते हैं, इसमें कोई आपत्ति है, वो तो विवक्षा के ऊपर निर्भर करता है। हाँ जी, तो हाँ जी, तो ये जो आगे बताया गया है इसी को खोला है, इसको नहीं खोला है, वो अलग अलग समाधान से उसको समाधान कर दिया, यहां तो इस प्रश्न का ही सेवल समाधान किया। अभी पढ़ेंगे तो समझ में आएगा, पढ़ेंगे तो बाद में उसके वो कहां से थोड़ा किस समय देखेंगे, अभी तो हम पढ़ेंगे ना उसको, जब आएगा तब देखना, अभी क्यों बताऊं मैं, बता देना। हाँ बता दूंगा, बता दूंगा, ठीक है। तस्माद तस्माद वृक्ष बुद्धि अनुमानम न भवती, इसलिए वृक्ष बुद्धि जो है ये अनुमान नहीं कहलाता है। आपको पकड़ में आ रहा है, आपने पढ़ के आए क्या पहले? जी मैंने हिंदी वाले एक दो पढ़ा था। हाँ ठीक है, हाँ जी, स्पष्ट हो रहा है आपको, आगे बढ़े क्या? मैं ताके भी हूँ। हाँ एक रिप्यो है जो एक पियो लिखा लियो तो लाले नाम ऑफ पैसा दिया रिप्यो दे रहे हो, ठीक है ठीक है। हाँ जी चले हम, हाँ जी मैं क्या समझाऊंगा, मेरे को भी समझ नहीं आया। मुनि जी कह रहे हैं कि 100 पैसे में से एक पैसा निकाल देते वो पैसा थोड़ी रहता है, नहीं रहेगा। हाँ वो तो ठीक है, वो तो रुपए के बारे में तो ठीक है, हमको समझ इतना तो मैं समझ में आ रहा है, ऐसा नहीं कि वो नहीं समझ में आया, लेकिन उसको किसके साथ जोड़ करके वो समझाना चाहते हैं ये मेरे को समझ में नहीं आया। हाँ उंगली कटी तो भी शरीर रहेगा, उंगली कटी हुई शरीर नहीं रहेगी, ये तो शरीर रहेगा। नहीं वो यहाँ लागू नहीं होता है, वो यहाँ लागू नहीं होता है, मैं इसलिए तो मेरे को समझ में नहीं आया ना, मतलब वो उदाहरण यहाँ नहीं लागू होता है। पैसे में तो लागू होता है क्योंकि एक पैसा, अब 100 रुपए में से 1 रुपए हटा दिए तो 99 रुपए होंगे, वो 100 रुपए नहीं माना जाएगा, ठीक है ना। शरीर में ऐसा नहीं है, वो व्यवहार अलग चीज है। इसको एक ही शरीर कहेंगे ना या 2 शरीर कहेंगे, आधा शरीर कहेंगे, ऐसा थोड़ा कहेंगे, शरीर ही कहेंगे उसको। शरीर जो है एक अवयवी है, वो अलग से ये शरीर है ऐसे ही कहेंगे। हाँ थोड़ा कम शरीर है ऐसा थोड़ा बोलेंगे उसको, शरीर को तो पूरा शरीर ही कहेंगे। ये शरीर जिसको आप बोल रहे हैं वो है अवयवी, ऐसा इधर उधर मत जाइए, वो प्रसंग यहाँ नहीं जोड़ेगा, क्यों व्यर्थ टाइम वेस्ट करते हो। हर हर हर चीज को हर चीज के साथ नहीं जोड़ा सकता, जहां लागू हो सकता हो वहीं तो जोड़ोगे ना। उदाहरण उसी को कहते हैं जहां सब लोग स्वीकार करते हैं, उसको उदाहरण के रूप में लाइए ना, इसको सब लोग स्वीकार नहीं करते हैं, इसको क्यों उदाहरण के रूप में बार बार लाते हो। पकड़ में आ रहा है ना आप उदाहरण क्या होता है। उदाहरण उसको कहते हैं जिसको सब लोग स्वीकार करते हैं। जब एक पक्ष स्वीकार नहीं कर रहा हो तो आप आग्रह नहीं कर सकते कि नहीं जी इसको लीजिए इसको लीजिए, इसमें भी वैसा ही होता है, फिर वो उदाहरण नहीं कहलाता। उदाहरण उसको ही कहेंगे दोनों पक्ष स्वीकार करते हो, ऐसे उदाहरण लाओ जिसको दोनों पक्ष स्वीकार करते हो। हाँ जी आगे बढ़े। हाँ जी देखिए, एकदेश ग्रहणम आश्रित्य प्रत्यक्षस्य अनुमानत्व अनुमानत्वम उपपाद्यते तच्च न, वो उचित नहीं है, ये इसका अभिप्राय होगा। तो एक देश ग्रहणम आश्रित्य, एक विभाग को आश्रय बना करके प्रत्यक्ष को अनुमान के रूप में जो सिद्ध किया जाता है तच्च वह न उचित नहीं है। सूत्र बोलिएगा, न प्रत्यक्षेन यावत तावत अपि उपलम्भात। सूत्रार्थ लिखिएगा, प्रत्यक्ष अनुमान नहीं हो सकता, प्रत्यक्ष अनुमान नहीं हो सकता। जितना देखा जाता है जितना देखा जाता है उतने को प्रत्यक्ष से ही उपलब्ध किया जाता है। यावत तावत मतलब जितना देखा जाता है उतने को प्रत्यक्ष से ही उपलब्ध किया जाता है। हो गया स्पष्ट सूत्रार्थ। भाष्य को देखिएगा, ना प्रत्यक्षम अनुमानम, प्रत्यक्ष को अनुमान नहीं कह सकते। कस्मात, क्यों नहीं कह सकते? तो कहते हैं प्रत्यक्षेन एव उपलम्भात, प्रत्यक्ष से ही उपलब्ध होने से, जो प्रत्यक्ष से ही उपलब्ध हो रहा हो उसको आप अनुमान कैसे कहोगे? नहीं कह सकते। यत तद एकदेश ग्रहणम आश्रियते, जो वह एकदेश ग्रहण को आश्रय बनाया जाता है, प्रत्यक्षेन असौ उपलम्भ, वो तो प्रत्यक्ष से ही तो उपलब्ध हुआ। यत तद एकदेश ग्रहणम, जो एक देश का ग्रहण आप बार बार बोल रहे हैं, एक देश को देख करके अनुमान होता है, एक देश को देख करके अनुमान होता है, तो जो एक देश को जो देख रहे हैं वो क्या है? वो प्रत्यक्ष ही तो है। तो कह रहे हैं तद यद जो यह एकदेश ग्रहणम, जो एक देश का प्रत्यक्ष को आश्रियते स्वीकार किया जाता है, या एक देश ग्रहण को स्वीकार किया जाता है, प्रत्यक्षेन असौ उपलम्भ, वो प्रत्यक्ष से ही तो उपलब्ध हो रहा है। वो ग्रहण, जो एक देश ग्रहण है, वो प्रत्यक्ष से ही तो उपलब्ध हो रहा है, फिर उसको प्रत्यक्ष नहीं ऐसा कैसे कह सकते हो? न च उपलम्भो निर्विषय अस्ति, ये जो उपलम्भ, उपलम्भ का मतलब ये जो उपलब्धि, ये जो ज्ञान हो रहा है आपको, ये जो ज्ञान हो रहा है, न निर्विषय अस्ति, वो निर्विषय का नहीं है, बिना विषय का नहीं हो रहा है आपको ज्ञान, मतलब वहां कोई वस्तु नहीं है फिर आपको प्रत्यक्ष हो रहा हो, ऐसा नहीं है। निर्विषय हो नास्ति, वो निर्विषय नहीं है। यावच्च अर्थ जातम तस्य विषयः, यावच्च अर्थ जातम, जो भी अर्थ जात, यानी जो भी आप देख रहे हो, आप सामने से जिसको मैं देख रहा हूं ऐसा जो बोल रहे हो ना, यावत च अर्थ जातम, जितना भी आप सामने देख रहे हो, तस्य विषय, प्रत्यक्ष का ही विषय हो, जो भी आप देख रहे हो वो किसका विषय है? तस्य विषय, प्रत्यक्षस्य विषय, वो प्रत्यक्ष का ही विषय है। पकड़ में आ रहा है? तावत अभ्यनुज्ञायमानम, उतना आप स्वीकार किया ही है ना, जो आप देख रहे हो उसको तो प्रत्यक्ष आपने स्वीकार किया ही है ना, तो तावत अभ्यनुज्ञायमानम, उतना स्वीकार किया जाता हुआ प्रत्यक्ष व्यवस्थापकम भवति, वो प्रत्यक्ष को व्यवस्थित करने वाला होता है, यानी प्रत्यक्ष को सिद्ध करने वाला होता है वो, फिर उसको आप अनुमान कैसे कह सकते हो? स्पष्ट हो गया? आगे बढ़े। फिर सिद्धांति पूर्व पक्षी से कह रहा है, किम पुनः ततो अन्यत अर्थ जातम, किम पुनः ततः, जो आपको दिखाई दे रहा है, जो सामने आप ग्रहण कर रहे हैं, ततः उससे, अन्यत उससे भिन्न, अर्थ जातम किम, उससे भिन्न कौन सा ऐसा अर्थ है जिसका आप अनुमान करना चाहते हो? ततो अन्यद अर्थ जातम किम पुनः, उससे भिन्न अर्थ क्या है, कुछ समझाइएगा जिसका आप अनुमान करना चाहते हैं। अवयवी समुदायो वा, आप अवयवी को कह रहे हैं उससे भिन्न, या समुदाय को कह रहे हैं, किसको आप कह रहे हैं जिसका आप अनुमान करना चाहते हैं? यह सिद्धांती पूर्व पक्ष से प्रश्न किया है। नचा एक, हाँ जी कुछ कहना चाहते, नचा एकदेश ग्रहणम अनुमानम भावयितुं शक्यम, नचा एकदेश ग्रहणम, ये जो एक देश का जो ग्रहण हो रहा है उस एक देश ग्रहण को अनुमानम भावयितुं न शक्यम, उसको अनुमान नहीं कह सकते हो, यानी उसको अनुमान की भावना नहीं कर सकते उसको, क्यों? हेत्वा भावाद, हेतु के ना होने से। जो एक देश ग्रहण हो रहा है, जो एक देश प्रत्यक्ष हो रहा है, आप उस प्रत्यक्ष एक देश को आप अनुमान कैसे कह सकते हो? कम से कम जो जितना दिख रहा है वो तो प्रत्यक्ष है आपका, उसको आप अनुमान नहीं कह सकते। यदि कहते हो तो हेतु दो, पर हेत्वा भावात, आपके पास कोई हेतु नहीं है, हेतु के ना होने से उसको आप अनुमान नहीं कह सकते। फिर उसका बात सिद्ध हो जाएगा, प्रत्यक्ष है। अन्यथा पीछा चा, और अन्यथा अपि, एक दूसरे ढंग से भी इस बात को समझ सकते हैं। अन्यथा अपि का मतलब है दूसरे प्रकार से भी आप इस बात को समझ सकते हैं। प्रत्यक्षस्य न अनुमानत्व प्रसंगः, प्रत्यक्ष को अनुमान का प्रसंग नहीं ला सकते, यानी प्रत्यक्ष को अनुमान के रूप में नहीं समझ सकते। प्रत्यक्ष का अनुमानत्व प्रसंग नहीं हो सकता, ये इसका शाब्दिक अर्थ है। प्रत्यक्षस्य, प्रत्यक्ष को या प्रत्यक्ष का अनुमानत्व प्रसंग ना, अनुमानत्व का प्रसंग नहीं आता है, यानी प्रत्यक्ष को अनुमान नहीं माना जा सकता। क्यों? तत्पूर्वकत्वात्, क्योंकि जो अनुमान होता है वो प्रत्यक्ष पूर्वक होता है, जो आप लोग पहले कह रहे थे, ये सिद्धांतिक कह सकता है। तो कहते हैं प्रत्यक्ष को अनुमान क्यों नहीं मान सकते हैं? क्योंकि तत्पूर्वकत्वात्, जो अनुमान होता है वो प्रत्यक्ष पूर्वक होता है। जब आपके दृष्टि में प्रत्यक्ष ही नहीं है तो अनुमान कैसे बन पाएगा? अनुमान की तो सिद्धि नहीं हो पाएगी। फिर अनुमान प्रमाण की सिद्धि तब हो सकती है जब आप प्रत्यक्ष को स्वीकार करते हैं, और आप प्रत्यक्ष तो स्वीकार नहीं कर रहे हैं। प्रत्यक्ष को ही आप अनुमान कह रहे हो, तो हम ये कहना चाहते हैं अनुमान ही नहीं बनता। अनुमान जो बनता है वो प्रत्यक्ष पूर्वक होता है, और आपने प्रत्यक्ष को स्वीकार नहीं किया तो अनुमान भी सिद्ध नहीं हो पाएगा फिर। ठीक है, तो प्रत्यक्ष पूर्वकम अनुमानम, प्रत्यक्ष पूर्वकम अनुमानम, अनुमान जो है प्रत्यक्ष पूर्वक होता है। कैसे होता है इस प्रक्रिया को समझा रहे हैं यहां पर दोबारा। संबद्धौ अग्नि धूमौ, अग्नि धूमौ संबद्धौ, अग्नि और धुआं ये दोनों संबद्ध रहते हैं। किस रूप में? व्याप्ति के रूप में, व्याप्ति के रूप में संबद्ध रहते हैं। मतलब जहां जहां अग्नि है वहां वहां धुआं है, ऐसा ना कहकर नहीं मैं इस तरह, जहां जहां धुआं है वहां वहां अग्नि है, ऐसा कहना चाहिए। तो ये दोनों आपस में संबद्ध है, इनकी व्याप्ति है। तो इसलिए कह रहे हैं अग्नि धूमौ संबद्धौ, अग्नि और धुआं ये दोनों आपस में संबद्ध हैं, दोनों का संबंध है, अविनाभावी संबंध है। प्रत्यक्ष तो दृष्टवतः, जो प्रत्यक्ष से देखने वाला व्यक्ति है उसको ये दोनों प्रत्यक्ष हैं। जो प्रत्यक्ष से जो देखा है जिसने, उसको पहले तो देखा ही है ना किसी ने, किसी ने अग्नि और धुए को। तो कह रहे हैं प्रत्यक्षतः दृष्टवतः, प्रत्यक्ष से देखने वाले को धूम प्रत्यक्ष दर्शनात्। अब दोबारा, पहले तो ये प्रत्यक्ष देखा है, इसको ऐसा कहेंगे पहले प्रत्यक्ष से देखे हुए व्यक्ति को, पहले प्रत्यक्ष से देखे हुए व्यक्ति को अब धूम प्रत्यक्ष दर्शनात्, प्रत्यक्ष रूप से धुए को देखने के कारण से अग्नो अनुमानम भवति, अग्नि में अनुमान होता है। तच्च तत्र यच्च, तत्र इस संबंध में यच्च जो संबद्धयो लिंग लिंगिनो प्रत्यक्षम, यच्च जो कि संबद्धयो लिंग लिंगिनो प्रत्यक्षम, लिंग और लिंगी इन दोनों का जो संबंध है वो प्रत्यक्षम, प्रत्यक्ष है, पहले देख रखा है व्यक्ति। लिंग और लिंगी का जो संबंध है, इस संबंध को पहले देख चुका है व्यक्ति, प्रत्यक्षम, वो प्रत्यक्ष है। यच्च लिंग मात्र प्रत्यक्ष ग्रहणम, अब जो केवल लिंग मात्र का जो प्रत्यक्ष हो रहा है, न एतद अंतरेण अनुमानस्य प्रवृत्तिरस्ति, एतद अंतरेण इस प्रत्यक्ष लिंग के बिना अनुमानस्य प्रवृत्तिरस्ति, अनुमान की कोई प्रवृत्ति नहीं होती। इस प्रत्यक्ष लिंग के बिना अनुमान की प्रवृत्ति ही नहीं हो सकती है। अनुमान प्रवृत्त हो रहा है तो इस प्रत्यक्ष लिंग के द्वारा ही हो रहा है। न तो एतद अनुमानम, ये अनुमान नहीं हो सकता। कौन? जो लिंग है, जो प्रत्यक्ष लिंग को देखा जा रहा है वो अनुमान नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जत्वात्, क्योंकि वो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष से उत्पन्न हुआ है, उसको कैसे आप अनुमान कहेंगे? पकड़ में आ रहा है? नचा अनुमेयस्य इंद्रियेन सन्निकर्षात अनुमानम भवति। ये कहते हैं नचा अनुमेयस्य इंद्रियेन, इंद्रियेन इंद्रिय से अनुमेय का सन्निकर्षात सन्निकर्ष होने से अनुमानम भवति, वो अनुमान होता है। ये कहना चाह रहे हैं जो अर्थ सामने प्रत्यक्ष हो रहा है उसको आप अनुमेय बोल रहे हो, ठीक है ना, जबकि वो प्रत्यक्ष है, इंद्रिय के साथ तो उसका सन्निकर्ष हो रहा है। तो जो इंद्रिय के साथ सन्निकर्ष हो रहा है उसको तो हम प्रत्यक्ष कह रहे हैं और आप उसको अनुमेय कह रहे हैं। तो इसलिए कह रहे हैं इंद्रियेन अनुमेयस्य इंद्रियेन सन्निकर्षात, जिसको आप अनुमेय कह रहे हो उसको हम प्रत्यक्ष कह रहे हैं क्योंकि वो साक्षात इंद्रिय के साथ सन्निकर्ष है। तो अनुमेयस्य इंद्रियेन सन्निकर्षात, अनुमेय का इंद्रिय के साथ सन्निकर्ष होने से अनुमानम न भवति, उसको अनुमान नहीं कहते। हाँ जी, जिसे अनुमान का विषय में उपमान का उपमेय तो प्रत्यक्ष का क्या होता है? क्या मतलब? जिसका अनुमान करते हैं उसको अनुमेय कहते हैं। हाँ। जिसके लिए उपमा देते हैं उसको उपमेय। प्रत्यक्षम, प्रत्यक्षम, जैसे शाब्दम, शब्द से होने वाले ज्ञान को शाब्दम कहते हैं, अनुमान से होने वाले ज्ञान को अनुमेय कहते हैं, ऐसे प्रत्यक्ष से होने वाले प्रात्यक्षम ऐसा कहते हैं। ठीक है, प्रात्यक्षिकम में ज्ञानम बोलते नहीं, प्रात्यक्षिक ज्ञान है। मना क्यों कर रहे हैं? आपने सुना नहीं ये शब्द? नहीं सुनने से नहीं होता, थोड़ा है तो फिर आपको नहीं लगता। आप तो सारा व्याकरण जानते हो ना, इसलिए सटीक नहीं लगता है आपको। पहले भी तो आ चुका था, पहले भी आ चुका है इसमें, प्रात्यक्षम में ज्ञानम, आनुमानिकम में ज्ञानम, शाब्दिकम में ज्ञानम, शाब्दिक प्रात्यक्ष, प्रत्यक्ष से होने वाले को प्रत्यक्ष कहा, अनुमान से होने वाले अनुमानिकम कहा है, और शब्द से होने वाले शाब्दिकम कहा है। आया था ज्ञान का विशेषण, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। जैसे यहाँ अनुमेय दिया है ना, पदार्थ को अनुमेय कहा है जो अनुमान के द्वारा जाना जाता है, तो मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि उसको क्या कहेंगे जिसे, जिसको प्रत्यक्ष के द्वारा जाना जाता है, प्रात्यक्ष कहते हैं। ज्ञान का विशेषण, ज्ञान को प्रात्यक्ष। अच्छा, आप यानी शब्द कहना चाहते हैं, यानी प्रत्यक्ष से होने वाला ज्ञान, ज्ञान को कह रहे हैं? नहीं, इसका प्रत्यक्ष कर रहे हैं उसको, मतलब प्रमेय को बोल रहे हैं आप। प्रमेय उसको, प्रमेय को क्या कहेंगे? जैसे अनुमान से जो वस्तु को जानते हो अनुमेय, वहां भी अनुमेय ज्ञान कहते हैं, जानने योग्य वस्तु, ये कहना चाहते हैं। तो इसका अब यानी ज्ञान का विशेषण तो प्रत्यक्ष होगा, अब प्रत्यक्ष से होने वाली वस्तु प्रमेय को आप कहना चाहते हैं, तो वस्तु के लिए जो आएगा यहां पर प्रत्यक्ष, अभी बताता हूं। प्रत्यक्ष वहां जैसे अनुमेय है ना, अनुमेय प्रत्यक्षीय प्रत्यक्षीय ऐसा हो सकता है, फिर प्रत्यक्षीय देखना पड़ेगा शब्द क्या बनेगा, फिर वस्तु के लिए क्या बनेगा। जैसे शाब्दीयम वस्तु, शाब्दीयम वस्तु शब्द से जाने वाला शाब्दीय क्या बनेगा? वस्तु, वस्तु की दृष्टि से देखना है ना, वो तो ज्ञान की दृष्टि से मैंने शाब्दिकम, शाब्दम जो है वो शाब्दम ज्ञानम, वो शाब्दम ज्ञान है। तो यहाँ जानने योग्य, जानने योग्य है, अनुमान से जानने योग्य को अनुमेय कहते हैं, उपमान से उपमेय कहते, उपमान उपमेय, और प्रत्यक्ष ये शब्द को देखना पड़ेगा, प्रत्यक्ष से जाने वाले वस्तु को क्या कहते हैं, उसका शब्द आ जाएगा अभी मैं बता दूंगा जैसे ही आ जाएगा तो। हाँ जी, एकत्व के बारे में पूछना चाहता हूं। हाँ जी, ये ऐसा भी क्या ऐसा भी समझ सकते हैं जैसे जो भी हम देखते हैं कि प्रत्यक्ष करते हैं एकत्व को देखते हैं, इसमें आया है। उससे आप क्या कहना चाहते हैं? मतलब वो मैं इस तरह से भी समझ सकते हैं, क्या मैं पूछ रहा हूँ कि जैसे ये एक पेन है, इसको हम टुकड़ा कर दिया, ये अलग कर दिया, तो ये अवयव अलग अलग हो गए, ये इसमें भी एक है, तो इसको भी एक कहेंगे, ऐसे ही मतलब एकत्व नष्ट नहीं होता है ऐसा नहीं, ये इसका मतलब ये नहीं है। वो तो ठीक है, वो एक एक एक एक ही रहेगा, वो एक कभी नष्ट नहीं होता, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। उससे आप इस अवयव अवयवी के साथ क्या जोड़ना चाहते हैं, वो आप क्या कहना चाहते हैं, वो हमको नहीं पकड़ में आ रहा है, आप उससे क्या कहना चाहते हैं? मतलब एकत्व नष्ट नहीं होता है ये मैं ये कहना चाहते हैं। ठीक है, वो तो सभी लोग मानते हैं एकत्व नष्ट नहीं होता है, एकत्व कभी नष्ट नहीं होता है, ये सभी लोग मानते हैं। सभी का मतलब जो विद्वान लोग जानते हैं कि एकत्व कभी नष्ट नहीं होता है, जाति नष्ट नहीं होती है, व्यक्ति नष्ट हो जाता है, जाति नष्ट नहीं होती। एकत्व जो है एक तो नष्ट हो जाएगा, एकत्व नष्ट नहीं होता है। हाँ जी, उससे इसके साथ कोई संबंध नहीं जो आप कहना चाहते हैं। ठीक है, चले हम आगे। तो यहां कहना चाह रहे हैं अनुमेयस्य इंद्रियेन सन्निकर्षात् अनुमानम न भवति। जो अनुमेय है उसका इंद्रिय के साथ जब सन्निकर्ष ही हो गया, फिर वो अनुमान कैसे रहेगा? पकड़ में आ रहा है? जो अनुमेय आप कह रहे हो वो अनुमेय तब होगा जब इंद्रिय के साथ सन्निकर्ष ना हो, तब अनुमेय होगा। जब इंद्रिय के साथ सन्निकर्ष हो गया फिर वो अनुमान कैसे बनेगा? वो तो प्रत्यक्ष माना जाएगा। पकड़ में आया? कह रहे हैं अनुमेयस्य इंद्रियेन सन्निकर्षात्, अनुमेय का इंद्रिय के साथ सन्निकर्ष हो जाने से फिर वो अनुमान नहीं रहता, वो तो प्रत्यक्ष हो जाता है। जब इंद्रिय के साथ सन्निकर्ष नहीं होता है फिर उसका ज्ञान होता है, तब अनुमेय कहलाएगा। जब सन्निकर्ष हो गया तो प्रत्यक्ष माना जाएगा। तो सो अयम प्रत्यक्ष अनुमानयो लक्षण भेदो महान आश्रयितव्य इति। कहते हैं सो अयम, वह यह प्रत्यक्ष अनुमानयो, प्रत्यक्ष अनुमानयो महान लक्षण भेद आश्रयितव्य, ऐसे इसका अन्वय कर लीजिएगा। देखिए प्रत्यक्ष अनुमानयो महान, प्रत्यक्ष अनुमानयो महान लक्षण भेद आश्रयितव्य। प्रत्यक्ष और अनुमान का महान यानी बहुत बड़ा लक्षण भेद है, ऐसा आश्रयितव्य आश्रय लेना चाहिए यानी समझ लेना चाहिए। प्रत्यक्ष और अनुमान में एक बहुत बड़ा भेद है ऐसा समझना चाहिए। प्रत्यक्ष और अनुमान के जो लक्षण में बहुत बड़ा भेद है ऐसा समझ लेना चाहिए। पकड़ में आ रहा ना? क्या भेद है? इंद्रियार्थ सन्निकर्ष से प्रत्यक्ष होता है, ठीक है ना, और प्रत्यक्ष से अनुमान होता है, ये भेद है। प्रत्यक्ष जो होता है वो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष से प्रत्यक्ष होता है, इसको प्रत्यक्ष कहते हैं, और अनुमान में प्रत्यक्ष से किसी अप्रत्यक्ष का ज्ञान होता है, उसको अनुमान कहते हैं। ये महान भेद है यानी बहुत बड़ा भेद है दोनों में। इस भेद को आश्रयितव्य आश्रय लेना चाहिए यानी इस भेद को अपनाना चाहिए, इसको ठुकरा नहीं सकते आप, ये कहना चाहते हैं। स्पष्ट हो गए? हाँ जी, मैं पहले यही कह रहा था। क्या पीछे भी जो चर्चा चली थी ना, हाँ, तो उसमें इसी ये जो बात समझाई गई ना इसी को मैं यहाँ कहना चाह रहा था कि पंक्तियों से अव्यय वाली जो है क्या कहना चाहते हो? वहाँ वो नहीं कहना चाह रहे थे आप, अब बताइए आप क्या कहना चाह रहे हैं इससे? आप थोड़ा कुछ अलग बोल रहे हैं, आप पहले से याद रखें हाँ क्या कह रहे हैं फिर बताइए आप। अव्ययी यहाँ पर अनुमेय नहीं है, तस्य एक देश संबद्धस्य अग्रहणात्, उसके एक देश जो उससे संबंधित है उसका तो ग्रहण हुआ ही नहीं है, ग्रहण तो केवल एक देश का हुआ है, जो प्रत्यक्ष है वो तो पहले से प्रत्यक्ष है, अनुमान तो केवल एक देश का हुआ, इसलिए अव्ययी यहाँ पे अनुमेय नहीं है, उसका एक देश अनुमेय है। न अव्ययी अनुमेय ना, अब कुछ और ही बता रहे हैं आप, वो ये उसका एक कथन नहीं है, वो ये नहीं कहना चाहते भाई। नहीं, अगर यही उस समय कहना चाह रहे हैं तो ये अर्थ है ही नहीं जो आप कहना चाह रहे हैं, ये अर्थ ही नहीं है। आप वो तो प्रत्यक्ष तो पहले ही है, जो प्रत्यक्ष क्या हो रहा है सिद्धांती वो एक भाग मानता ही नहीं है, आप मान रहे हैं इसको नहीं मानते हैं। तो फिर आपकी बात यहां नहीं, आप जो कहना चाहते हैं वो इन पंक्तियों से सिद्ध नहीं होता है ना। ये कहना चाहते हैं जिसको आप एक भाग ग्रहण कर रहे हो उस एक भाग में वो एक अवयवी का भी एक भाग ग्रहण हो रहा है, ये मान करके वो चल रहा है। जिन सामने वाले अवयवों में क्योंकि सारे अवयवों से एक अवयवी की भी उत्पत्ति होती है वो ये स्वीकार कर रहा है, तो अवयवी की उत्पत्ति होती है तो सामने वाले अवयवों के साथ में अवयवी का भी कुछ भाग दिखता है, वो ये मान करके चल रहा है। वो पंक्ति में वो आपको समझ में नहीं आ रहा है, वो ऐसा तो नहीं है, ऐसा नहीं है जो जैसा मैं बता रहा हूं, ऐसे शब्दों से वह नहीं है, पर उसका अभिप्राय यही है, इसीलिए वो एक एक देश संबद्ध अग्रहणाद ये इसी के लिए है, क्योंकि अवयवी का एक भाग ग्रहण नहीं होता, वो इसी का अर्थ है, अवयवी का एक भाग कभी ग्रहण नहीं होता है अर्थात पूरा ग्रहण होता है, ये इसका अभिप्राय है। यह अर्थापत्ति है कि एक भाग ग्रहण नहीं होता है पूरा ग्रहण होता है, ग्रहणे सती, क्योंकि वह अगली पंक्ति में कह रहा ग्रहणे सती, पूरा ग्रहण मानने पर तो कोई बात ही समाप्त हो जाएगी, अविशेष है वहां पर, हम तो मान ही रहे थे पूरा ग्रहण होता है, आप ही नहीं मान रहे थे। अगर आप फिर मानते हो हाँ अवयवी पूरा ग्रहण होता है तो फिर आपके और हमारे में समानता है, इसलिए अनुमान की सिद्धि नहीं होती है, ये कहना चाहते हैं। यानी एक देश संबद्धस्य अग्रहणात्, यानी अवयवी का एक देश ग्रहण ना होने से पूरा ही ग्रहण होता है, जब भी होता है। हाँ जब भी होता है पूरा ग्रहण होता है। प्रकरण समय हेतु बन जाएगा, कैसे प्रकरण समय? पक्षी एक ये है कि पूरे अवयवी का ग्रहण होता है, दूसरा पक्षी है कि अवयव का ग्रहण होता है। हाँ पक्षी ये दो चल रहे हैं। हाँ सिद्धांति का पक्ष है कि पूरा ग्रहण होता है। नहीं आप पहले इस बात को, पक्षी है कि जो भी पदार्थ दिखता है वो पूरा ही दिखता है, आधा नहीं दिखता है, ये उसका सिद्धांत का पक्ष है, और पूर्व पक्षी का पक्ष है कभी भी पूरा नहीं दिखता है, आधा दिखता है। अब सिद्धांत ने जो उत्तर पहली बात को, तो आधा दिखता है, तो जिस आधे को देख करके जिसका आप अनुमान कर रहे हो वो अनुमान किसका कर रहे हैं उसको समझाइएगा, ये सिद्धांती ने कहा। तो फिर उसने समझा है दो ढंग से, एक ये समझा है कि सामने वाले अवयव अलग हैं और पीछे वाले अवयव अलग है, क्योंकि दोनों अवयवों को मिलाकर के एक समुदाय माना जाता है, तो समुदाय मान करके हम आपको उत्तर दे रहे हैं कि समुदाय में सामने वाले अवयव और पिछले वाले अवयव, तो सामने वाले अवयवों को देख करके पिछले वाले अवयवों का अनुमान होता है, ऐसा उसने कहा, तो उसका खंडन कर दिया, इसमें तो कोई समस्या नहीं है आपको। अब दूसरा पक्ष रखा है, अवयव होते हैं और अवयवी होते हैं, ठीक है ना, अवयव होते हैं और अवयवी होते हैं, तो अवयवों को देख करके अवयवी का अनुमान होता है, ऐसा यहां बोला है, ठीक है ना। पर यहां पर यह नहीं बताया कि अवयवों में थोड़ा सा अवयव दिखता है, यह स्पष्ट नहीं किया वहां पर, मतलब अवयवों के साथ साथ थोड़ा सा अवयवी भी दिखता है, ऐसा नहीं बोला है, ऐसा नहीं बोला वहां पर, बस केवल अवयवों को देख करके अवयवी का अनुमान होता है। अब सिद्धांत ये कहता है जो एक अवयवों को देख करके जो अवयवी का अनुमान हो रहा है ऐसा हो ही नहीं सकता अवयवी का अनुमान। क्यों नहीं हो सकता? जिन सामने वाले अवयवों को आप देख रहे हो ना, वहां थोड़ा सा अवयवी दिखता है, उस थोड़े से अवयवी को देख करके पूरे अवयवी का अनुमान होता है, ऐसा वो कहना चाहता है, ठीक है ना। तो तब ये कह रहे हैं ऐसा कभी संभव नहीं है कि अवयवी थोड़ा दिखता हो, क्योंकि वो थोड़े का कभी ग्रहण ही नहीं होता है, ठीक है, नहीं होता है। तो फिर आपको क्या मानना पड़ेगा? पूरे का ग्रहण होता है, यही मानना पड़ेगा, ग्रहणे च। अगर अवयवी को पूरा ग्रहण मानेंगे तो अविशेष, फिर तो कोई समस्या ही नहीं है, क्योंकि हम मानते ही है ना कि पूरा दिखता है, वहां पर थोड़ा नहीं दिखता, वो पूरा ही दिखता है, पूरा वृक्ष दिखता है, हम ये मानते हैं। तो पूरा दिखता है मतलब अवयवी पूरा दिखता है, तो ग्रहणे च अवयवी को पूरा ग्रहण मानने पर अविशेष समानता है, इसलिए अनुमानत्व अभाव, अनुमानत्व का अभाव होता है, ये इसका अभिप्राय है, यही ठीक है। आगे आप पढ़ेंगे ना अगले सूत्र में, आप पढ़ करके आना, आपको समझ में आएगा, 33वां सूत्र पढ़ करके आना, इसमें वो लिखा है, इसमें तो लिख रहा है जैसे एक देश उपलब्धि अवयव सिद्धत्व अवयवी सिद्धत्व लिख रहा है, लेकिन इसी बात को वहां कह रहे हो नहीं, इसी बात को नहीं, मतलब इसी जैसा मिलता जुलता वहां पर है, वहां स्पष्ट शब्दों में कहा जा रहा है, एक 33वें सूत्र में ये कहना है कि कभी भी अवयवी ऐसा नहीं होता है कि अवयवी का कुछ भाग दिखता हो और अवयवी के कुछ भाग का अनुमान होता हो, ऐसा होता ही नहीं है, वो मैं समझ रहा हूं। हाँ, लेकिन इसी बात को वहां कहा गया हो इसी तरीके से, ये हम कैसे, क्योंकि वहां स्पष्ट शब्दों में बोला है, वो किसी और बात को समझाने के लिए इस बात को वहां स्पष्ट शब्दों में बोला है। आप पढ़ेंगे तब पता चलेगा ना, इदम तस्य वृत्तम येषाम इंद्रिय सन्निकर्षात ग्रहणम अवयवानम तैसह गृह्यते, येषाम अवयवानम व्यवधानात ग्रहणम तैसह न गृह्यते, इसी बात को वहां पे कहा गया है, ये क्योंकि जो अर्थ निकल रहा है ना, जो ये हेतु है, हेतु इसमें एक है कि तस्य एक देश संबद्धस्य अग्रहणात्, ये हेतु है इनका, और ये हेतु प्रकरण सम हेतुआभास में जा रहा है। तो पहले आपको यही समझाना है कि प्रकरण सम में कैसे जा रहा है। प्रकरण सम में ऐसे होता है कि प्रकरण सम का जो सूत्र दिया था कि यस्मात् प्रकरण चिंता से निर्णय आसन उपदेश, जिससे प्रकरण शुरू हुआ उसी को हेतु के रूप में दे दिया। अब यहाँ पे प्रकरण शुरू हुआ था कि एक व्यक्ति एक देश का प्रत्यक्ष मानता है, एक व्यक्ति पूरे का प्रत्यक्ष मानता है, तो सिद्धांती जब उत्तर देगा तो वो कि एक देश का प्रत्यक्ष नहीं होता है, इसी को वो हेतु के रूप में कैसे दे सकता है? इससे तो प्रकरण ही शुरू हुआ है, वो व्यक्ति मानता ही सामने वाला है कि एक देश का प्रत्यक्ष होता है, और हम ये हेतु में देने लगे कि ये अवयवी का अवयवी अनुमेय नहीं हो सकता एक देश का ग्रहण ना होने से। नहीं नहीं, ये आप गलत बोल रहे हैं, वो ये मानता है अवयव और अवयवी को मानता है, ये याद रखना, उसने स्वीकार किया है दूसरे पक्ष में, तो वो तो मानता ही है। जब मानता है तो फिर उस अवयवी का एक भाग कहां से दिखेगा? हम यही कहना चाहते हैं, जब आपने अवयवी माना है, अवयवों से अवयवी बन गया है, तो फिर वो अवयवी फिर उसके भाग कैसे करोगे आप? प्रकरण, जब आप प्रकरण सम को समझा ही नहीं रहे यहां पर, या प्रकरण सम किस तरह बनता है? प्रकरण सम ही तो बता रहा हूं, नहीं बता रहे यहां प्रकरण सम, केवल वहां जो प्रकरण सम की परिभाषा है केवल बता रहे हैं यहां पर, और कुछ नहीं समझा रहे हैं आप। वहां पे जो प्रकरण सम का उदाहरण दिया गया है वो ये दिया गया है कि शब्द अनित्य है, नित्य की उपलब्धि ना होने से। दूसरे का पक्ष था कि शब्द अनित्य है, नित्य की उपलब्धि ना होने से। तो दोनों का नित्य पक्ष है, और नित्य पक्ष है कह रहा है नित्य है अनित्य ना होने से, कह रहे अनित्य है नित्य ना होने से। ऐसे ये यहाँ पे कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि अवयवी अनुमेय नहीं है एक देश का ग्रहण, क्योंकि होता ही नहीं है, उसका तो पक्ष ही है कि एक देश का ग्रहण होता है, उसने पक्ष ही रखा है नहीं रखा। हाँ बोलिए। उसने ऐसा कब कहा कि अनुमेय जो है उसका एक ही पक्ष ग्रहण होता है? वो भी तो अनुमेय जिसको मान रहा पूरा अनुमान ले रहा है, पूरे का अनुमान होता है। हाँ, इस चीज को एक पक्ष को नहीं ले रहा है, वो एक पक्ष के ले, वो यहाँ प्रकरण सम बन ही नहीं सकता है। स्वामी जी, मैंने ये कब कहा जी के जो पूर्व पक्ष है वो ये कह रहा है कि एक पक्ष का अनुमान होता है, तभी तो आपने प्रकरण चिंता। मैंने कहा है कि उसका पक्ष ये कि एक देश का ही प्रत्यक्ष होता है, उसका ही पक्ष ये है। भाई एक देश का प्रत्यक्ष होता ही नहीं है, जो भी प्रत्यक्ष होता है पूरा, ये तो सिद्धांत है जी। नहीं, सिद्धांत भी है और उसको समझाया भी गया है, और वो उसका उत्तर उसके पास नहीं है। वो तो ठीक है, सिद्धांत है, इसीलिए समझाया गया है। हाँ, लेकिन हम किसी को ये कह के कैसे समझा सकते हैं कि पूरे का ग्रहण होता है क्योंकि आधे का नहीं होता, ये हेतु हमारा मतलब इस पूरे का नहीं, ये हेतु नहीं हमारा, यही हेतु है ना, ये हमारा हेतु ही नहीं है इसका। केवल इतनी पंक्ति का तस्य एक देश संबंध से अग्रहण नहीं, आप केवल इसी पंक्ति का अर्थ नहीं ले सकते आप। ये पूरी पंक्ति पूर्वापर प्रसंग के आधार पर कही जा रही है, केवल किसी पंक्ति उठा करके इसी का इतना ही अर्थ बताएंगे तो वो शब्दार्थ होगा वहां पर। इसके पीछे क्या तर्क है कि ये जो 33वें सूत्र का जो भाष्य है, 33वें सूत्र में जो बात कही है उसी को, उसके मतलब वो बात इसके पीछे छुपी हुई है, ये इसके पीछे क्या तर्क है? क्योंकि वो प्रसंगी होते हैं ना, पूर्व का और पर के साथ प्रसंग लगता है ना। अगर यहाँ वो बात नहीं कहना चाह रहे है तो यहाँ ये क्यों बात कही जा रही है कि पहले मेरी बात को सुन लो। जब ये कहा जा रहा है किसी जगह पर कुछ अवयवों के साथ साथ कुछ अवयव भी ग्रहण होता है, हाँ, यहां पर, और कुछ अवयवों के साथ कुछ अवयवी ग्रहण नहीं हो रहा है, ये जो बात कही जा रही है ना, तो पूर्व पक्ष ये बात स्वीकार कर रहा है कि अवयवों के साथ साथ अवयवी भी कुछ भाग दिखता है, क्योंकि वो अवयवी को माना है, उसने अवयवी को माना है, इसलिए वो ये त्रुटि कर रहा है। अवयवी को मान करके अवयवी के भी भेद कर रहा है वो, समझ ले मेरी बात को, अवयवी को मान करके अवयवी के भी भेद कर रहा है वो व्यक्ति, इसलिए वो कहता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता। अवयवी मान करके फिर अवयवी के भी विभाग करोगे तो फिर वो अवयव ही कहां रहा, वो एक कहां रहा, फिर वो भी अवयव हो गए, वो भी अवयव हो गए ना, तो ऐसा कैसे हो सकता है? तो मतलब इसके पीछे तर्क यह है कि क्योंकि उस बात को मतलब 33वें सूत्र में का जो, फिर वही 33 की बात ही मत छोड़िएगा, 33 को मत हटा दीजिएगा, उसको ना भी लो तो भी यहाँ पर सिद्ध है जो ये पंक्ति है, उस पंक्ति का अभिप्राय ये है कि वो एक भाग कभी गृहित नहीं होता है। ये तो हम निकाल रहे हैं, हम एक व्याख्या कर रहे हैं, पंक्ति से क्या निकल रहा है? पंक्ति का यही निकल रहा है, एक भाग ग्रहण नहीं होता है, एक भाग ग्रहण ना होने से होता नहीं, नहीं, नहीं, नहीं ना होने से, हाँ ये हेतु है, ये हेतु है, वो तो मानता है ना सामने वाला, एक भाग ग्रहण होता है, हम कह रहे हैं हेतु में दे रहे हैं उसको एक भाग ग्रहण ना होने से, क्योंकि आपने इस बात को स्वीकार किया है अवयवी द्रव्यांतर की उत्पत्ति होती है, अवयवी होती है ना, तो वो अवयवी क्या है? अब ये नहीं, इधर उधर मत जाइए, इधर उधर, जब आपने अवयवों से एक अवयवी बनती है तो आपने अवयवी माना है, तो माना है तो इसका मतलब उसके अवयव नहीं होते, आपने ये भी माना है, ये नहीं लिखा नहीं है, फिर अवयवी क्या होता है? ये तो नहीं, ये व्याख्या नहीं कर रहे हैं आप, बिना मतलब के शब्दों को उलझा रहे हो यहाँ। जब पूर्व पक्ष ये स्वीकार कर रहा है अवयवों से एक अवयवी बनती है, द्रव्यांतर की उत्पत्ति होती है, फिर वो ये नहीं कह सकता कि उस अवयवी में भी अवयव होते हैं, ये कैसे कह सकता है वो? अगर कहता है तो उसकी बात गलत माना जाता है, यही तो कहना चाहते हैं, अवयवी के अवयव नहीं होते, अवयवी तो एक ही होता है, उसका एक भाग ग्रहण कभी नहीं होता है, अर्थात पूरा ग्रहण होता है। ये तो एक अलग बात है कि उसका पूरा ग्रहण होता है, अलग बात क्या होता है उसका पूरा ग्रहण होता है? आप ये कैसे कह सकते जब अवयवी द्रव्यांतर की उत्पत्ति अवयवी होती है, उसके फिर अवयव कैसे बनाओगे आप? आप एक बात, इस बात को सिद्ध करो, अवयव होते ही अवयवी के, मैं कब कह रहा हूं अवयवी के अवयव नहीं होते हैं इस रूप में, वहां जो अवयवी का मतलब, ये अवयव का मतलब यहाँ ये है, तो जिन समस्त अवयवों में एक अवयवी उत्पन्न हो रहे हैं उसको अलग रखो, उस अवयवी को और इन अवयवों को अलग रखो, ठीक है ना, क्योंकि वो अवयवी एक ही है, वो घड़ा एक माना जाता है, घड़ा एक माना जाता है क्योंकि वो एक के रूप में उत्पन्न हुआ है, उसको अवयवी कहते हैं। अब अवयव ये है, मिट्टी अवयव है, और उस मिट्टी से जब एक घड़ा बना तो वो एक ही होगा, वो दो नहीं होंगे, उसके टुकड़े नहीं होते घड़े के, तो फिर यहां क्यों मान रहे आप यहां क्यों मान रहे? यहां कहां मान रहे हैं? देखो आप कह रहे हैं अवयवी के टुकड़े होते हैं, पूर्व पक्ष ने ये कब स्वीकार किया है ये कि अवयवी पूरे में ग्रहण होता है, सदैव उसके अवयव हो ही नहीं सकते, नहीं वो नहीं, उसको पता नहीं चल रहा है ना, वो अवयवी मान करके भी उसके भी टुकड़े कर रहा है वो, तो उसको हम ये समझाना चाह रहे हैं भाई जिसको आपने अवयवी माना है उसके टुकड़े हो ही नहीं सकते, इसलिए नहीं हो सकते क्योंकि उसको अवयवी स्वीकार किया है। वो अवयवी क्यों है, समस्त अवयवों को मिलाने पर ही तो अवयवी बना है, फिर उस अवयवी के फिर अवयव थोड़ा बनाओगे आप। अब एक बात निकल के आएगी कि पूर्व पक्षी केवल इतना मानता है अवयव और अवयवी को, वो उसे अभी ये नहीं पता है कि अवयवी के टुकड़े होते हैं। नहीं ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ये आप निकाल रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, ये आप निकाल, आप अपनी बातों को तो अपने ढंग से तो निकाल सकते हो, और यहाँ जो स्पष्ट लिखा हुआ है एक भाग ग्रहण नहीं होता है, ग्रहणी च अविशेषा। तो जब पहले मेरी बात को सुनो, वहां पंक्ति का जो अर्थ बनाया जाता है वो पूर्वापर प्रसंग को देख करके अर्थ निकाला जाता है, वहां पर आप अपने ढंग से नहीं निकाल सकते। वहां पर वहां स्पष्ट लिखा है कि एक देश का ग्रहण नहीं होता है, ग्रहणे च, ग्रहणे च, हेतु ठीक है, हेतु है उसमें कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि अवयवी का एक देश ग्रहण होता ही नहीं है, और ये हेतु बनाने पे ही वो प्रकरण सम हेतुआभास नहीं हो सकता, प्रकरण सम तब नहीं बन सकता क्योंकि पूर्व पक्षी ने अवयवी को स्वीकार किया। अगर पूर्व पक्षी अवयवी को ना स्वीकार करता हो तब प्रकरण सम हो सकता है अवयवी को, इसलिए आप प्रकरण सम यहाँ नहीं लगा सकते क्योंकि प्रकरण सम केवल बोलते जा रहे हो लेकिन वो संबंध नहीं दिखा रहे हैं कि प्रकरण सम कैसे बन रहा है। संबंध तो दिखा दिया जी, आपके कथन से थोड़ा देख कोई नहीं मान रहा है, और मैं तो बिल्कुल नहीं मान सकता, और कौन नहीं मान रहा है, सोमेश जी से पूछो, सोमेश जी से मैं चर्चा कर सकता हूं, हाँ कर लेना बाद में जाकर के यहाँ से, हाँ ऐसा हो ही नहीं सकता, केवल प्रकरण सम हो रहा है, प्रकरण सम हो रहा कहने मात्र से प्रकरण सम नहीं हो सकता है, क्योंकि आप पूर्व पक्षी की भावना को ही नहीं समझ रहे हैं। पूर्व पक्षी स्वयं कह रहा है कि द्रव्यांतर की उत्पत्ति अवयवी होती है, जब अवयवी होती है तो फिर उस अवयवी के आप टुकड़े कैसे कर सकते हैं, क्योंकि उसको आपने अवयवी माना है, यही आपको पकड़ना है। अगर आप ये बात को नहीं पकड़ते हैं तो आप अपनी मनमानी से इन शब्दों का अर्थ ले रहे हैं, यही माना जाएगा। ठीक है, तो इसको यहीं पर रखते हैं। न अवयवी अनुमेय अस्य एक देश संबद्धस्य अग्रहणात्, उस अवयवी का एक देश का ग्रहण ना होने से। ग्रहणे च, अगर पूरा ग्रहण होता है ऐसा माना जाता है तो अविशेषात, फिर तो दोनों में समानता हो जाएगी, उस स्थिति में अनुमेयत्व अभावा, वो अनुमेय नहीं रहेगा। तस्मात वृक्ष बुद्धि अनुमानम न भवति, इसलिए वृक्ष बुद्धि को अनुमान नहीं कह सकते, तो इसको यहीं तक रखते हैं। हमने इसको कहां तक रखा था, कहां तक, अच्छा 32 पूरा हो गया, अच्छा उस पर विचार हुआ था हमने, ठीक है ठीक है, 32 पूरा हो गया। ओंकार ओ सबको प्रणाम।